أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن خلق السماوات والأرض دی زینا دلائل عقلیہ دا اللہ پا قدرت باندے او دا اللہ پا توحید باندے او دا اللہ تعالیٰ پا تصرف کاملہ باندے او دا بوتانو پا عجز باندے دا دی خبر متعلق دلائل غبیانی. ام من خلق السماواتی ام د دې علما هغه درې تقدیره کوي درې معنی بیانې. ام متصله یا منقطعه ده بیا استفهامی ده یا تقریری ده. نو دا علمی خبرې دي علما دي چې اصل کې درې توجیهات کوي. ام متصله بیا منقطعه او داګه بیا دو صورت ده حمزه یو د بارد ده اضراب او بل لپارد تقریر متازو پا اسانا مطلب با نزان پوئے کے یو اسانا مانے بیانو مخ کی اللہ جل جلال ہو اوپر مل آلہ خیر اما یشرکون اللہ جل جلال ہو دیر بہتر دے دخپل و بندگانو دکارا چی خپل و بندگانو تا نجاتم ور گئی او داغی حفاظتم کئی داغی اخیرت بم خیستا کئی. اما یشرکون یا اغا بوتان بہتر دی چی کم دی اللہ سر شرکی نو اغا د خپل عابدینو د پاره بہتر دی چی خپل عابدینو تا نجاتم نشی ورکولے دا عذاب نیم نشی بچکولے او عاجز دی. نو آیا اغا اللہ کامل قدرت والا چی خپل عبادت کون کو تا نجات ورکی نو دے بہتر دی اغا بوتان چی خپل عبادت کون کو تا نجاتم نشی ورکولے دا غی حفاظتم نشی کولے اغا بہتر دی دا بہتر دی کاغا. نو اللہ وی نا ام من خلق السماوات بل من خلق السماوات والارض بلکہ بہتر دی اغا ذاتو چی کم اسمانو نا پیدا کری دی اوزما کی پیدا کری حالتا وی اغا بہتر دی او کدا بہتر دی ندلتا فرمائی ام من خلق السماوات بل من خلق السماوات والارض بلکہ اغا ذات بہتر دی چی کم اسمانو نا پیدا کری دی اوزما کی پیدا کری. نو ام پا مانا دا بل لی او دا من پا مانا دا ازراب دے دا مخ کی خبرنا خبر روار لی دا بوتان بہتر ندی بل بلکہ بہتر دے ام من اغزاد چی اسمانو نے پیدا کری دا عاجز بوتان دی که بہتریم نشتا دا عاجز بوتان اغا نجاتم نشور کولے اغای کی اس حیریت نشتا. ام من خلق السماوات بلکہ بہتر دے اغا قادر او قدرت والے ذات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکی. نو دا دلیل شد اللہ تعالیٰ پا قدرت او پا وحدانیت باندے او پا عجز دا بوتانو باندے بوتانو کی اس خیریت نشت. وانزل لکم من السماء او نازل کری دی اللہ تعالیٰ را کزی کری دی من السمای دا وریزنا ما ان اوبو راورولی دی دا وریزنا اوبو فا انبتنا اللہوی بیا مونگ را زرعون کو بیهی پا سبب دا دی اوبو بانده حدائق ذات بهجتن. حدائق جمع دا حدیقی دا او حدیقہ عام باغتا نیشی ویلے کی گی اغا باغتا ویلے کی گی جا موحاتی دا ارنا گرچا پر جدران یعنی دیوالو نوی نو اگه تا حدیقه وی فا انبتنا اللہوی منگزرغونه کردی دی بیهی پا سبب دا دی باران دا اوبو بانده حدائق ذات بهجتن باغون ذات بهجتن چمک والا خیست منظر والا چمکی دون کی. بیا الله جل جلاله په طریقې د تقریر باندې دا خبره مضبوطی چې دا تاسو نشئ کولای ما کان لکم ستاسو د پاره ممکن ندی ما کان لکم ستاسو د پاره مقدور ندی ستاسو طاقت کې نشته انتم بتو شجرها دا چې تاسو زرغون کې شجرها د دیونی دې باغونه ونی هغه انسانان نشي زرغونولای دا د انسانانو په قدرت کې ندی د انسانانو د پاره ممکن ندی دا دې نشي کولای ما کان لکم ستاسو د پاره ممکن ندی ستاسو قدرت کې نشته انتم بتو شجرها دا چې زرغون کې ونی دی ایلاهم ما الله عیشته د حقدار د بندګه عیشته د معبود او کارساز عیشته د دک مذکور کارونه کونکې ما الله د الله تعالی سره دا الله تعالی امدادی چې د الله سره د بدی کارونو کې شریکی هغه د مسمانونه پیدا کړی هغه د زمکه پیدا کړی هغه د اوبرا وری هغه د باغونه زرغونی داغه په طاقت کې مونږ راخیجول شته ایلاهم عیشته د معبود او کارساز حقدار د بندګه ما الله د الله تعالی سره په دې کارونو کې نو نشتا جواب دا دی چې نشته نو بل هم قومن بلکې دا مشرکان داسې یو قوم دی یعدلون چې دی خالق سره غیر خالق برابرې د کارساز سره غیر کارساز برابرې نو متصرف الله تعالی سره غیر متصرف بوتان عاجز بوتان هغه برابرې بل هم قومن بلکې دی داسې یو قوم دی یا دلونه چې برابرې د دک مذکور خالق او بهتر خالق سره دک عاجز بوتان دا یو دلیل شي ورپسې بل دلیل ام من جعل الارض نو دام داغه سر لګیدل دي الله خير اما یشرکون ام من جعل الارض بل من جعل الارض دغه بوتانو عاجز بوتانو کې اس خیر نشته بل من بلکې هغه ذات بهتر دی جعل الارض قرارا چې هغه ګرځول ده الارض ازمکه لرا قرارن قراری والا نظمکه داغه دح وخت کړی ده خور کړی ده بعض ځای کې کلک ده بعض ځای کې نرم ده بعض ځای کې ورونه دي زمکه ګرځول ده قرارا سبب ده قراره زید قراره قرار والا اولاړه د بره د سکونت نظمک الله جل جلاله ادرول لئلا تمید بكم نبار دی چې پتا سو باندې حرکت نه کی قراری والا ده خلق کی سکونت اختیار کړي سکون والا ام من جعل الارض بلکی بهتر ده هغه ذات د بوتانو نه جعل الارض چې ګرځول د زمکا قرار ذات قرارن قرار والا وجعل خلالها انهار او ګرځول دی په مزد دی کې انهار نهرونه جاری بيدون کې نهرونه بګي ګرځول وجعل لها رواسيا او ګرځول دی د کنټرول د زمکه د بارا سش رواسيا اغه مضبوط غورونه نګور زمکه د حرکت نه ولړ هلکه د زمکه 15 قسم حرکت ثابت دي هغه اضطرابي حرکت نه کده غومنه په دې باندې نه ویندا بغل زیرا اګه څنګه چې دا ګاډي به تولی شي اړي کی راړيږي انسانانو په دې باندې ګرځېدې نشو حرکت به کو غرزیدل راغل زیدل با آبادی به بنه ټینګېد نو په سبب د دې غورونه باندې الله جل جلاله د کلک ان خلول دا دا په منځله د میخون دي او پاتې شو د ټولیزم کې سره د دی غرونو د ټولیزم کې حرکت نو هغه حرکت به تر په مشرق شته اېدا چې وګوره دا به تر په مشرق تاوي دام د دا دی یو حرکت ته راز او شپه د دی حرکت د وجې ناراضي لکه څنګه چې د سیکل پای په دوره باندې تاوي نو دا کرانګي دام به تر په مشرق په خپل محور باندې تاوي دا هغه د وجې نه چې کله انور تکم زوینه مخامخ کیږي نو په هغه باندې راز راځي او چې کوم وخت په شاکی کې باغې باندې شپه راځي اوبان ځان تعالی د دې وجه ډیر وخت کې دا چې ملکونه ډیر دادي چې په دې وخت کې باغې کې شپه یو دل ترز تاسو عین مازیګر کې وره عین مازیګر کې تاسو سودیا ته ډلبونو کې دلته کې د مخام کې ډلبونو کې دلته په شپه شي او دلته په مازیګر یې نور چې دلاړي اوبان ځان تعالی سو موبایل را لیو ونی زنور دا نو الته به اوچت ولاړي انور مازیګر مزبګي او دلته کې بنر پروت تیار وي یال تنور لاله ګولاړی مخامه کې دلته بره ما سودان دی دوګي انټی ډیر لري فرق دی دلته ما سودان وز دی یالته انور لګل ښکاری نو یو حرکت د دې په محور باندې دی داغه د وجه ناراض ش پر از یو حرکت هغه د دې د نور نګر چا پیر دې باغی باندې کال ول موسم هغه بدلی یو حرکت د دې هغه خپل محور کې خپل مدار کې حرکت دې داغه د وجه فصول 14 سلور موسمونه راځي نورم د دې باریک حرکت دې 15 حرکتونه رزمه کې ثابت او چې کوم حرکت خطرناک او کم پیدمنو هغه الله تعالی جاری ساتل او چې کوم حرکت د دې هغه استرابی حرکتو خطرناک حرکت او انسانیت د سکون سره هغه منافیو نو الله جل جلاله داګه د پرغرونه پیدا کړو نو غرونه کوم د انسانانو پیدا د داګه په سبب باندې زمګم هغه ولاړه وجعل لها او ګرځول دي الله د زمګي د لپاره یعنی د دې کنټرول لپاره رواسی مضبوط غرونه وجعل بین البحرین او الله ګرځول دي په مز د دوو سمندرونو کې دریابونو کې یو خوګ د عذب د بل ملح د مالګین د تریو د حاجز مانع د یو ځای کېدون حاجز نه مراد تفسیر مذهبی لیکلی مانع من الاختلاط دا سي مانع چې دی دواړه یو بل سره خلط کیږي نه اوس دا پکې مس کې پرده یا د الله جل جلاله صرف امر د پرده نه لګولې دا الله امر دی د امر په وجه باندې بس دی کې حاجز موجود دی یو بل تور نږدې ورتلې نشي یا سبن څه شه دی یاد دی او بوخ بل طبیعت ته چې دا دیو بل سره مکس نه کیږي نه او الله جل جلاله خو دې کې حاجز ګرځول دي چې په هر شکل باندې دی یاد دی د طبیعت په شکل باندې یا په مس کې آړ موجود دی یاد الله اډر دی نو عام حاجز دی دیو بل جوزه کې دی نشي نو د سمندرونو دی ټول هغه لیدې شي نن سبا موجود دی ارزه ته دخل کو رسیندک شوی دی دواړه دیو بل نه بالکل جدا رواني خړې او به جدا رواني او اودیشنی او با اغا جدارا با او دا دوالو زن زن لی فایدی دی خدا دا اللہ تعالی طاقت و قدرت دی وجعل بین البحرین حاجزا او اللہ گر زولی دی بمز دا دو سمندرونو کی حاجزن فاصل مانع دا اختلاط دا ایلہم مع اللہ ایشتا دی دا خدا سر بل الہ شتا بل کارساز او معبود شتا بل دا سی کارساز شتا چی دا کارنو کی نشتا نظم کې لکراره ورکون کې نشتا نهرونو روانون کې نشتا غرونو کې حودون کې نشتا سمندرونو کې حاجز حاجز راتلون کې هغه نشتا دس دس دښنه دس دغه دی الله زرو جره سړی له خوب ورزې نه الله آیشتر بل کار ساز او دارنګي کارونه کون کې دا عبادت لایق او مستحق مع الله دا الله تعالی سره بل اکثر هم لا يعلمون الله تعالی فرمای بلکې اکثر خلق د دې جدي د مشرکانو لا يعلمون دا الله تعالی په قدرت او په طاقت باندې او دا الله جل جلاله په وحدانیت باندې باغی باندې نه پوي اکثر د دین هغه نه پوي اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض الههم الله قليلا ما تذكر دان دا می سر لګیدلې خبره ده الله به تر دې او کوم مشرکان د چې کوم عاجز ابوتان دي هغه به تر دي نو الله وی نه امن بل من بلکې هغه ذات به تر دې ددا کا عاجز ابوتان نه چې دا غي په قدرت کې اسم نشته عاجز دي په خپل کانی دي بل پیدا کړی دي بلکې دا غي نه به تر سوک دي امن بل من بلکې هغه ذات به تر دي یجیب المضطر چ اغا قبول والکی المضطر د فرد محتاج انسان اذا دعاه پکم وخت چې دی ورته دعاو کی دی الله تعالی رو ولی ویکشف السوء او الله تعالی تلری کی اغا تکلیف او مرض دک ذات بهتر دی ویجعلکم خلفاء الارض او ګرځولی تاسو نائبان د زمکه جانشینان د زمکه نو دان د ما قبل نه ازراب دی الله وی هغه بهتر دی نه عاجز بوتان بهتر نه دی هغه کې اس خیر نشته عاجز لري بلکې هغه ذات بهتر دی چې د مستر دعا کوي مستر هغه دی ته ویل کی چې انسان انتهایی بس محتاج شي بے بس شي اسباب و زر ختم شي بس صرف یو الله تعالی د سترګي شي بعض انسان په ملي دي کلم ډاکټر پسې یو پسې بل پسې بس اخر کې اوس پیس باندې نه کیږي الله ته متوجي شي سپاری وي شي حالت د استقرار راشي د مجبورۍ راشي بالکل ټول اسبابونه یو سیټ تشي او الله تعالی د په اخلاص سره چغو کی نو دا استقرار علامت هم د اخلاص ته بیا چې دغه وخت کې چغه وای نو نورې وسیلې ټولې ناکامه شي نو بیا چغه چاته وای الله تعالی ته او دا سم مستر کا هغه کافر او مسلمانې الله دعا قبلې او دلیل داغه قران کې شته دا مشرکان چې په سمندر کې گیر شو مخلصین له الدين علی به اخلص الله ته اخلاص اختیار کړ نو الله ته به چغه ولود ګوتان کار نه کوي سمندر کې چې هواګانې براله او چپو بره کېشته وشته را وشته نو دی به اخلص اخلاص نه کار وا الله قران کې مخلصین له الدين چا بچا ته خالص کړه الله تعالی دا نو جدي به اخلاص نه کار والے الله ته به چغه واله الله تعالی به هواګانې ختم کړي او چې سمندر نه ودی صحیح سلامت ورو دل نبی به شرک شروع خبره نه دل نو مسترک مسلمان دی چې به بس شي وسیلې او اسباب کار دی دی الله تعالی ته چغه شروع کی نو دا کوکه خالص دی الله تعالی ته چوي او خد نیت دی وای نو دی وجه نه قبل ایو الله تعالی خبره نه دل کا کافر دی که مسلمان دی او که نور حیوانات دی په کائنات کې څومره زند سر دی چې کله هغه مستر شي او دغه احتیاج پیدا شي او هغه الله تعالی ته چغه وای نو الله جل جلاله دغه دعا هم قبول کی او الله تعالی دا اغه نسو اغه تکلیف لري نسو نه مرض تکلیف ته کاغه مرض ده که فقر چې الله ته چغوي مرضی صحت سره بدل کی فقری نو مالداري سره بدل کی بیماری نو صحت سره بدل کی تکلیف نو راحت سره بدل کی تنګی نو آرام سره بدل کی نو دا سوک بدلی چې کلم مستر ځان الله تعالی ته چغوي نو الله جل جلاله داغه تکلیف لري کی او بیا د آیات ساته حدیث کې د دریو کسان دعا وی قبلی کی بهترین زندگی سنت کی یو هغه کې مسافر دی او بل هغه کې مظلوم دی او یو هغه مور بلاد دی چې اولاد ته خیری او کې بد دعا ودو دا نرد کی ځکه دی کې استقرار دی دی کې چې ګوره مفسرین وی دی کې یو قسم استقرار دی مجبوری ده ځکه مسافرم به اسباب شي خپل خپلوان وسره نه مال وسره نه په حالت د سفر کې جهاد الله ته دعا او کې نه مستری دا دعا عمل لا قبل او دا غرنګي مظلوم دی ظلم جي بيوشي ناغم به بس جي خپل طاقت کار نه کوي وسي کار نه کوي نو الله تعالی سوري سي دغه وخت کې مستري په حالت د استراحت کې الله جل جلاله دعا کامل طریقې سره قبل او یو دا غرنګي مور خپل د اولاد ته خیر نه کوي مور خپل کډیر تنګ شي چې ډیر مجبور شي او مستر شي او دا اولاد مخ کې به بس شي او د خیرون علاوه بل څه پاتې نشي نو خدای تعالی سوچید کې خدای پاک دې راځي نو هغه اولاد باندې دنیا کې سری دنیا کې یا آخرت کې دعای قبلي کې د مور خپل رب دعا نه رد کی او یا چې مور خپل مړ شي نو هغه لیونی شي خبره نه ده له نو هغه اثر د بد دعا پاغي باندې هغه موجود او کله دې درې وړ دعاګانې الله قبول نه کین له مصلحت د وجه نه وي ورنه دا دعاګانې د مستر دي اده مستر دعا الله قران کې ویل دي چې هغه الله جل جلاله قبلای او الله جل جلاله هغه تکلیف هغه لري کی بہرحال اره اخلاص سره دعا قبلیږي او د مستر دعا د هغه رازم اخلاص دی په اخلاص سره الله ته چغي وي ځکه نور اسباب کار نه کوي نو هغه ته چغه سووي هغه برو بلیزو بس یو الله پات یو الله ته چغي وي او چې کله اخلاص سره یو الله ته انسان متوجي شي الله دعا کوي او بل وای جالکم خلفاء الارض الله ګرځولې تاسو نائبان د زمکی نو د خلفاء الارض نو مطلب دا دی چې مخکې خلک لاړل نو مونږ راوست دی کلی کې نور بل خلک هغه لړ پدی کورونو کې اغه لړ دارستو خپادش دا بلډ شي نور براش نور بلډ شي نور براش دا نایبانی سوق ګرځي د زمکې دی او بل الله تعالی ګرځي یا خلفاء الارض جانشینان د زمکې نو مخکې جناتو جنات الله تعالی ختم کړل دا غي په ځای باندې انسانان لړ نو ټولی معنی هغه صحیح دی ای الہ مع الله ایشته د بل معبود او کارساز داسې کار کوون کې چې د مستر دعا قبول کی اغه نه تکلیف لري دزمه کې دیو بل نه جانشینان کې خلک ای الہون عائشته د بل مستحق د عبادت او کارساز او مذکور کارونه کوون کې مال لاه د الله تعالی سره د الله اعانت کوون کې پدې کېشتا د الله سره کوون کې پدې کېشتا نشتا جواب دار نشتا نو قلیل اما تذکرون الله تعالی فرمای ډیر لګ تاسو فن قبل وای ډیر لګ لګ نه مراد بالکل عدم نه بالکل فن نه قبل قلیل اما تذکرون ډیر لګ بلکې نش تذکرونا تاسو فن هغه قبل وای دا بیا د ما قبل نه اذراب دی الله به تر دی او کداغه بوتان به تر دی الله فرمای نه ام یهدیکم فی ظلمات البر بلکی به تر دی هغه ذات بل من هغه ذات به تر دی یهدیکم چې هغه تاسو ته هدایت کی خود نه کوي او تاسو خپل مقاصد طرف ته دلار خی فی ظلمات البر باغتیرو د سگه د وچگی فاتیرو د خشکگی ظلمات مراد یا شدایت دی فاسختو د وچگی والبحر او د سمندر کی او باز وی بحر نه مراد جنگل والبحر او په جنگل کی ځکه د بر راغلی بر اوچی ته وی انو دا بحر اغا سمندر ته او باز د نه مراد جنگل است بر والبحر او خپل معنی اغا ظاهری معنی غسل مراد دی بلکې اغا ذات بهتر دی چې تاسو تلار خی فی ظلمات البر فاتیرو د وچی کی والبحر او د سمندر کی نلار خودونه سوک دی ال تخو ایس سوک نی انسان سره ایس سوک نی بلکه ستور تا ستوری اللہ تعالی نسب کڑی دی نور سمندری علامات نسب کڑی دی اغا علاماتو دو جنا پتہ لگی انسان چې په سمندر کې سفر کئی نسید روانی که بجاز کے پا هوا کې سفر کئی نسید روانی که پا بر کے سفر کئی نغرونو تا گوری او دغرنگی علاماتو تا گوری او نخو تا گوری دشبه ستور تا گوری نو پاگی بانده لار معلوم ہے نو لار خودون کے پتیرو دو اوچه کی او پتیرو دو سمندر کے اغا اللہ تعالی دے پزرئی دستور او دنور و علاماتو بانده ومن یرسل الریاح بشرن بین اید رحمت او سوک را لیگی ہوا گانی بشرن مبشراتن زیر ورکون کے بین اید رحمت دی ران دی در رحمت دا اللہ تعالی رحمت نمراد باران دی باران تا اللہ رحمت دی زکر در باران پزرئی بانده پا خلقو بانده رحم کی دی خلقو فصلون او شی او دا غرنگی مرزون ختم شی او دا غرنگی اوبو محیا شی دس کل لبارا نو باران رحمت دی اللہ و تر رحمت بیلی بوشران زیر ورکون کی او حوا چی دا زیر ورکی حوا چی راشی دا علامت دا دیده زکر چی حوا را دینو زان سر وریه زیرانی دا برا دیر شوٹ حوا چلیگی کتا کم چلیگی او برا درنی وریه زین داگی دا پر سپیڈ حوا چلیگی ناغه وریزی یو طرف ته بل طرف ته وړي او دا زیر د دیوی چې وریزی رواني بر چې ګوره چې وریزی رواني دا سینې رواني بس پوه شه بر تیز هوا چلی اعلان دی وسرم لګ لګا بعد ټیم کې الله تعالی را کوزه کې د انسانیت د زیری د پر انسان ته پته ولګي هوا رااله بر وریزی رواني دي دا الله رحمت اگر روان دی نو دا سوق دی نو دا دغه عاجز بوت نه دی بلکې سوق دی ا الہم الله شته د الله تعالی سره دا ذکر کوونکی ایلہم اللہ یفعل ذالک یا ایلہم اللہ یفعل ذالک دا اللہ سر بل کارساز او دا عبادت مستحق ہو اغشت دے چی دا کارو نکڑی نو جواب دا دے نشتا تعال اللہ عما یشرکون اوچت دے اللہ تعالی عما دا عبوتان نو یشرکون چی دی دا اللہ تعالی سر شرکی اما یبدو الخلق دام داگے سر لگی دلے الله به اتر دې نو لسمی سپاره د اخیری ټوکړي سره دا ټوله ایتونه لګیدلی الله اما یشرکون الله به اتر دې او کدا بوتان چې دی الله سره شریکي الله وینا امن بل من بلکې اغه ذات به تر دې یبدو الخلقا چې پیدا کړي د مخلوق لره اولا ثم يعيده او بیا به اعاده کوي دوباره به پیدا کی ناولې پیدا کړي د مور په گیډه کې هغه نطفه د نطفه شکل کې پیدا نو الله جل جلاله پیدای کو او دا غرنګل وی کو دنیا ته راوستو ثم یعيده او بیا چې کله وفات کینو دوباره به پیدا کی د مرګ نه رستو دوباره پیدا کول مراد دي ثم یعيده بیا بد دی اعاده و ومن يرزقكم من السماء والارض او څوک درکې تاسو ته رزق د اسمان نه په باران سره والارض د زمکه نه په وخو سره په بوټو سره دا رزق څوک درکې الہم الله دا الله سره بل داسې کار ساسټا مستحق د عبادت الله تعالی سره داسې شتا چی اغب مخلوقم پیدا کی و بے وفات کی بے دوباره پیدا کی رزق ور کی دا اسمان او دزمکینا دا اللہ سر دا سر سوکشتا نشتا او کچریی نکل حاتو برحانکم بیا روڑ اخپل دلیلو ان کن دم صادقینا کچری تا سر رشتینی ہے چی دا اللہ سر دا سر بل ذات شتا او اغا دا کارونو کولش نا پا اغا باندیم دلیل پیش که او دا اغا پا کارونو باندیم دلیل پیش که خونشت دا اللہ سر دا سر بل متصرف او قدرت او طاقت والا ذات چیا دې دا کارونه کول شي دا الله سره دي شریکي قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون تفسير حاضر و نبی عليه السلام باندې ودی بیا بیا د قیامت بار کې سوالونه کول قیامت به کله قیامت علم د مغیبات نه دي یو د قیامت علم نه دي قیامت بر راځي اتا دم پدرا ما دم پدرا قران کې ذکر دی حدیث کې ذکر دی قیامت با راضی بازی امارات ایم ذکر دی امارات ایم معلوم دیا تا تم پتا دا ما دا ما دا او قیامت وقت معین سٹیم با قیامت راضی دا دی علم نا پیغمبر تشتا نی او رسول تشتا دا صرف اللہ تعالی دی وقت معین دا راتو دا قیامت دا صرف چا دی اللہ تعالی دی نی با ٹوکی استی ازاگان کولی آدھا قرنگی دا سی سوالو نا بے کول نو اللہ تعالی و پرمیل قلو اے پیغمبر لا یعلم من فی السماوات لا یعلم نو پویگی آغا جی دی اسمانو که ملیکی دی او یا بازی پیغمبران دی والارض او دا غرنگی نو پویگی آغا سوک چی دی پزمک اگی که آغا انسانان دی جنات دی ملیکی دی دی طول نو پویگی نا اسمان والا نزمکی نا الغیب پتو سیزنو باندی که قیامت دی او کنور مغیبات دی الا اللہ لیکن اللہ یعلم استثناء منکتر دانا چی دی کم اللہ تلا دی ندی سیزنو کی اللہ تعالی دی پینو پویگی اللہ تعالی پی پویگی اللہ دا دینا مکانیت ذہن ترازی مکانیت اللہ تعالی دا اسمان دا اللہ دا پارا مکان ندی ندی وجی الا اللہ مانا الا اللہ لیکن اللہ یعلمو استثناء منکتیا لیکن اللہ یعلمو لیکن اللہ تعالی پی پویگی وما یشعرون ایان یبعثون او دا مخلوقاتو بس رئے وما یشعرون دی تو خدا شعور و احساسم نشتا ایان یبعثون چی دی مرشین دوبارہ بکل پاسا ولیش ایان یبعثون متا یبعثون دی بکل پاسا ولیش دی تا دا علم نشتا نا پاتش دا قیامت علم او صرف اللہ تعالی دا دی ورد دو خبری دی یو خبر دا دی با پیغمبر علیہ السلام بانی دا اشکالات کل چی دی با قیامت بیلم قیامت بکل را دی با دیو استخراج وکل نو عدم علم دا دلیل د دې نه دی چې دا پیغمبر نه دی اے پیغمبر علیہ السلام ته د قیامت د معین وخت درادلو نه معلومېدل دا دلیل نه دی چې پیغمبر علیہ السلام پیغمبر نه پیغمبر دی خدا علم الله تعالی چاله نه ورګی دا عیب علم دی او عیب علم الله تعالی نو دا د پیغمبره د بدلان دلیل نه دی او دویمه خبره ده د قیامت علم چاته نشته نو دا دلیل د عدم وجود نه دی چې قیامت نشته قیامت بنر یو شی چې دا معلوم نه اوراشي د قیامت علم مونږ ته نه کېدل دا دلیل د دې نه دی چې قیامت نشته قیامت شته مونږ ته علم نشته قیامت برازي پیغمبر حق دی اگر چې پیغمبر ته الله تعالی د علم نه دی ورکړي د علم الله تعالی ځان سره محفوظ کړي بلکې مونږ ته مخلوقات ته هم ري احساس نشته چې کله وفات شو کله به پاسو د دې علم مونږ ته نشته علم الله تعالی د دې پاسېدو زکه پاسې دو وخت قیامت ته او قیامت علم د چا سره خاص دی د الله تعالی سره خاص دی بلې دارک علمهم بلې دارک الله تعالی فرمایي بلې دارک علمهم بلکې کمزوري شوی دی علم د دې په آخرت دی په اړه د آخرت دا یو معنا او ربی نور یې سومانی دي علما وګړي د مضبوطه راجه معنا دار بلې دارک علمهم په آخرت بلکې کمزوري شوی دی بلې دارک بل ضعفا بلکه ضعیف شوه دی کمزوری شوه دی علم د دې په باب د آخرت کې الله وی کمزور علم سکه بل هم په شک کې منها بلکې د دې قیامت باره کې په شک کې دي شک سکه بل هم ترکیدا بل هم من عامون بلکې د دې قیامت باره کې بالکل د زړه لاندې دي زړه بالکل قیامت نه مني د زړه لاندې دي د قیامت نه د قیامت باره کې د دې په ځل کې اس رڼا علم نشته د دې په قیامت نه منو مشرکان الله جل جلاله سٹیپ بای سٹیپ ترکیب په ترکه باندې الله د دې د قیامت باره کې د تصور او د عقیده بیان وکړه الله فرمایي د دې علم لاولې وي کمزور دي کمزور علم څه علم نه دی بلکې د علم نه راکته چې الله بل هم په شک کې منا بلکې شک کې دي شک دې ته وي چې یو شی ته مطلب 50% وېدا پلان کې راځي او 50% ډیزاین کې دای نه راځي قیامت راځي نه راځي بلکې الله وي دا 50% هم دې بل هم بشک من شک دی و دا شک هم نشتا بل هم من عامون بلکه زلکی آدو سشتا دینا دا قیامت بارکی دی دا زلل آنده دی بزلکی اس تصور نشتا زکا علم که پا صورت دا شک بانده شو کدا کرنگی یکین شو نو دا پزلکی بی علم دا زلل صفت دی صورت حاصله یا تصور حاصله پل کلب زلکی دی وشی بارکی تصور راشی دا اگه صورت راشی دا اگه اگیده راشی نو دی تا علم بلکه د قیامت تصور او اعتقاد د سر نشتا بالکل قیامت نه خالی ده بلکې د قیامت د سر منی نه الټه داغه منل سکه پای پویدل سکه زړه لړاندې دي بلکې داغه نه انکار کوي نو دا د آیات چې کوم راجی هو مطلب دی او د دې رست دوه جملو نه پدلګي چې بلې دارک علم او معنا دارا علم د دې کمزور دی قیامت بار کې او الله هغه وي شک ته بلکې هغه وي اډشت دینا دا راځي مطلب او باز د دې نور مطلبونه بیان کړی دي د بلید دار کا مطلب بیان کړي بلید دار کې علم بل اخره بلکې کامل بشي علم د دې په اخرت کې کامل شوه دی یعنی کامل بشي ماضی په معنا د مضارع یعنی مطلب دا دی چې قیامت راشي او ورسوي نه د دې علم به مضبوط شي پته به دوله کې جوز قیامت دی دوی بلید دار کا بلکی کامل به علم د دې په اخرت کې چې کله قیامت راشي دې د بدولي یا پاتشه دنیا کې بل هم بشک کې مینا دنیا کې شک کې دي او زړونه رلاندې دي یو مطلب هغه دام بیان کړی په معنا د تکامل باندې او بعضو معنا کړی بلید دار کې علم بلید دار کا بل تتابع او تلاحق د دې علم د قیامت باره کې هغه مسلسل دغه باره کې لګیږي تبوزونه کوي کله برازي او کله برازي کله برازي کله برازي علم د دې دخ کرے دک تبوزونه دي مسلسل پیدر په دک شری او حقیقت ته جوړه بل هم په شک کې منا الله وی حقیقت کې نه په شک کې دي بلکې شک سکے بل هم من عامون بل ګړان دي نو دا معنی مولما وکړي نور هم د دې معنی کړي لومبه معنی راځي هدا علم کمزور دي بلکې شک دي بلکې شک هم نه د زړه لومواله دي زړه کې اډو علم بل مشته دي نه بلکه ننو رویاتون نبدلگی اولتا دا قیامت نا اغا انکار دی دا اغی نا انکار کی دا اغا مانا اغا دا دی رست جملو پا نسبت بانده او دا اغی پا کرینا بانده دا دی رنبی جملی مانا دک کراجی حدا چه دارکا ماناو کی کمزوری شوید امن خلق السماوات بلکه بہتر دی آزاد چه پیدا کنی دی اسمانونا والارد آزمکا وانزل ورول دی لکم استاز دبارا من السماعی دا اسمان ناما نوبو وانزلا ورولی دی لکم استاز دبارا من السماعی دا اسمان ناما وریز ناما نوبو فام بطن اللہوی پس منگرا زرعونو بی پس سبب ددی بانده حدائی کابا اونا ذات بحجتن چمکی دن کی خواند خست منظر خست منظر والا تکشنو ما کان لکم ممکن ندیستا سر پارا قدرت کی نشتستا سو انتم بیتو دا چتا سر زرون کے شجرها وند دی باغنو ایلاهن ایشتد دا اللہ تعالی سر بلکار سازو بل معبود مستحق دا عبادت ما اللہ دا اللہ سر بلکی نشتا استفام انکاری نشتا بل هم قوم بلکی دیدا سی او قوم دی یا دلونا چی دا خالق سر غیر برابری ام من جعل الارض بلکه بهتر دی آزاد جعل الارض قرارا چې ګرځولې د زمکه قراری والا قرار والا وجعل خلالها وګرځولې دی په مسجدې کې انهارا جاری نهرونا وجعل لها وګرځولې دی د دې د مضبوطی یاد پاره رواسیا مضبوط ورونا وجعل بین البحرین وګرځولې دی مسجد دو سمندرونو کې حاجزن مانع د ګډوډینا ایلاهو نایشتر بلکار ساز و مستحق ده عبادت مع اللہ دا اللہ سرا استفام انکاری نشتا بل اکثر هم بلکی اکثر دینا لا یعلمونا نپویگی اما یجیب المضطر دک بوتان بہتر دیو که اللہ تعالی نو اللہ پرمینا اما بلکی بہتر دی آغزات یجیب المضطر چک بلوالی کئی دا محتاجو اذا دعاهو پا کم وقی چی رو بلی دا محتاج اللہ لرا ویکسی بسو او لرکی اللہ تعالی تکلیپو ویجعلو کم او گرزولی دی تاسولا گرزولی دی گرزی تاسولا خلفاء الاردی نائبان دزمکی ایلاو نائشتر بلکار سازو قبل انکی دا دعا ما اللہی اللہ تعالی سرا نو نشتا استفام انکاری نشتا قلیل اما تذکرون دیر لگتا سپن کبلوی امن بلکی بہتر دیا ذات یهدی کم چیدائت کی تاسو تا لارخی مکاسد اخپلو طرف دا پی ظلمات البری پتیرو دا اوچی کے والبحری او پتیرو دا سمندر کے ومن یرسل الریاہ و سکرالی کی ہواگانی بشرن زیر ورکہ ان کے بین دی رحمت اوران دی رحمت دا اللہ نا ایلاهن ایشتد بلکار ساز او د عبادت لایکو ایشتد بلار خودن کے هواگان راستن کے مالا دالا سرا نشت تعال اللہ منزہ دی اللہ تعالی اوچت دی اللہ تعالی پاک دی اللہ تعالی اما دا سنا یشرکون چی دی اللہ سر شرکی امن بلکه بهتر دی آغازات یبدو الخلقا چی پیدا کرده دی مخلوق اولا ابتدان ثم یعیدو بیا به دوباره پیدا کی رستو دی مرگنا و من یرزکو کم من السما و سوک رزق درکی تاست دی اسمان پوبو سرا باران سرا و لارد دزمکی نگیاگانو و بوتو سرا ایلا هن ایشت ربل ایلا او رزق ورکون که پیدا کون که مالا دا اللہ سر نشتا قلو آیا پیامبرا حاتو برآنکم روڑا مضبوط دلیل خبل ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنیا چی دا اللہ سر ربل ایلا او متصرف شتا قلو آیا پیامبرا لا یعلمو نپوئی گی مناسو بس سماواتی چی دی اسمانونو کی ولر دی اسمکو کی الغیبا پپٹو خبرو پپټو سیزنو پپټ علم الا الله مگر الله تعالی چې دې په پویږي و ما یشورون او دې تپتم نشتا یا نه یو وځون چې دې وکړه پاسول شي بل دارک علمم بلکې کمزور شوی دې علم دې بل اخرت دې په باب د اخرت کې بل هم فی شکن بلکې دې په شک کې دې من ها د قیامت بارکې بلکې هم دې چې دې من هم د دې قیامت نه مون لاند دي دستر ګراند دستر ګو بنای نشته چې علم دي الحمدلله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه اجمعین یا الله کریم خدای دا کوم تصرفات چې ذکر شوه تاسو تصرفات دي زموږه عقیده دی الله ته به ترې بودای سیم نه دی الله عاجز دی سم نشي کول الټه مخلوق ته محتاج دی یا الله کریم خدای موږ هم ته محتاج یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله کریم خدای دا مشکلات ته خالي ژوند ختم کړي مرزونه ختم کړي یا الله رمضان خیر کړي سره تیر کړي یا الله کریم خدای دې موږ ناراضي شي یا الله کریم خدای خپل رضا نصیب کړي یا الله صلی الله تعالی